سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. سورة زخرف اول حصہ شروع او پاغي کے بیان و دلس و خبرو شپگم خبر زجر و مشرکانو تا د شرک د وجن و جعلو للہ من عباده جزءا و جعلو الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا. چونکہ رب العزت خپل قانون پا قرآن کے دادے چکل دعوہ ذکر کئی خپل وحدانیت او یووالی نو پاغی بانے دری قسم دلائل ذکر کئی. اللہ وی دا عقل نکار واخلا دین دا معلومی گی چی عقل دیم ډیر لوی برخه ده په دین کې. انسان چې الله پیدا کړی دی نو عقل ولا ور کړی دی او ځنه با دی برابرې کیم تپوس کیږي. دیو جن الله چې کله دلایل ذکر کی نو کله کله تفریق ای پاغي باندې نو الا علکم تاقلون لعلکم تاقلون. هم دغه عقل دی دا عقل عقل وتزکوی چې دا انسان تړي دی عقل معنی خپل تړل دی. ډیره خبرې دي چې ته به د شریعت نه نه خبر خدا خپل عقل به رامنی کوي جلب به دتا چي چې د دې کار خاله مور ده. جاهلیت زمانه کې ډیر خلق خدا سي چې دا غینه به کچا کارونه نه کیدو دا غینه به د الله نه فرمانه نه کیدی. دا خرچا پی جندلی وجه دا دی کائناتو یو مالک شتا یو خالق شتا اگر دا لوی نظام جو کرده دی دنیا لخوراک ورکی دا طول نظام اگر چلی خواغا پا باز اخپل و سپتونو با نیغینو پی جندلی. دیر خلق پا دا طلب کی گرزی دومو دیر ستلی شویو کلا یو لزا و کلا بل لزا و اصل مقصد تا سوک وکی و رسیدو و سوک و نرسیدو. اصل مقصد نہ خلق ال خبر شو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دراز او قرآن نازل شو ناغی پوشو پاغ خوبون بانے جیغی بلی دل دے نمخ کی جیغی بی منگا خدا خوبون لی دل و من خدا نوی چی دا بری شاش او سوک پا دا غرمان دا دنیا نلارو اگی تا آغا وقت سر چیستا ملو شوی و اگو تا ملو شویو اغی د ډیر په طلب کیو خو او ډیر معرفت او پیژندګلې اغی ته حاصل نشو. بس د اغی زندگی دغه او عمر دغه الله او پاغی باندې بخری زکه چې عقیده د اغی ډیره جوړه او برابر وه. نو عقل انسان تداوی چې ته پردې مال مراله شر لا نه وه او د عقل په لحاظ سره دا شی ناکار دی، ولې بل مال دی او بل ګټلې دی، هغه په ځان کړولې دی، ناغي بغلا نه کوله، د بل حق دی، بر کور ته سر مور ښکاره کوه، دا د هغه عزت دی او دا د هغه حرمت دی، هغه هم انسان دی، زه هم انسان یم، نو ما لنه دي په کار داسې. نو ډېر صحابه و داسې چې د هغې نه داسې کچه کارونه نه شوي مخکې په جاهلیت په زمانه کې، او ډېر پکې داسې وو چې هغې بر دې نه عبرت واغسته چې لکه دا زمونږ څنګه الحه دي او خدایان دي چې مونږ ځان سره په جیب کې او په ترخ کې او په غوسکټ کې ګرځو، چې کله ضرورت شي نو په سجده ورته پرېږدو، چې کله زمونږ ضرورت شي نو انغري ته کېدو، درېمه ګټه ترې جوړه کړو. نو چا به دې ته خیال شي چې وګوره دا هم قبر دی او انسان دی، او زه ورته ګورم ځناور راغی لومبړه راله او متیازې پرې وکړې د پاسه، چې هغه دا نه شي کولی چې د ځان نه لومبړه وشړي، نو زما دا حاجتونه به څه پوره کړي. داسې د جاهلیت په زمانه کې هغې د عقل نه کار اخیسته، د عقل به رامنې کولو، نو ډېر کارونه به هغې نه کولو چې هغه به صحیح نه وو، وروستو په شره کې هم هغه حرام وګرځېدو. نو عقل لا پورا برخه و په دې دین کې. نو الله ځکه کله کله مؤمنانو ته وایي، عامو خلکو ته وایي، تاسو لږ ځان ته وګورئ، ځمکې ته وګورئ، اسمان ته وګورئ، دریابونو ته وګورئ، نعمتونو ته وګورئ، حیواناتو ته وګورئ، میوو ته وګورئ، تاسو ولې زما د وحدانیت خلاف یې؟ نو کله کله وایي زما خبره هم نه منې، دلیل وحي چې ورته وایي دا د الله کلام دی، د الله وحي دا، د الله شهادت یې خپله، چې ته ګوره انسان زما شهادت هم نه قبلې، زه د عرش د پاسه د دې ګواهي کوم، دا زه د خپل علم نه دا خبره کوم. نو ډېر جو حلاو داسې چې هغې دې ته غاړه نه کېښوده، هغې الله ماننه، او که مانې نو داسې نه مانه لکه څنګه چې ورته پیغمبرانو ویلي، بس د هغې خپل سمی وو، کورا شی جوړ کړو یا مولیانو ساحرانو ولا ځان سره جوړ کړو. نو دریم قسم الله کله کله دلایل نقلیه، نو د نقلي مطلب دا دی چې زه انسان د عقل نه کار نه اخلي او زما نه مني، نو دې دنیا کې لږ نظر واچو، په دې دنیا کې ډېر ښه خلق تیر شوی دی، او نورم ډېر تاسو چې کوم غواړی ملایکو نورانی مخلوقاتو ګوره، هغې هم دا ګواهي کوي په اسمان کې، تاسو خو پیغمبر ته به دې لګیا وو که نه، دوی ستا په ځای چې یوه ملایکه راغلې وې د برې نه، نورانی مخلوق راغلې وې، نو ښه به نه وه؟ تا سره چې راضي کوم نه، مونږ یې خو نه وینو، کم از کم چې مونږ خو لیدې که نه. نو د نورانی مخلوقات تاسو وایه، نو په اسمان کې دا نورانی مخلوقات ته، نو الله کله د هغې دلیل ذکر کړي، د هغې نه نقل وکړي چې دا وګورئ. نو الله چې کوم مخکې ښه خلق دنیا ته رالېږلی دی، انبیاء علیهم الصلاة والسلام، که تاسو کې چې تا د قصو کتابونه هم لوستي، نو تاسو هغه راوالی وګورئ، هغې خو هم بله خبره نه ده کړې. نو چې کوم نور نیکان خلق دی په ځمکه باندې، پوه خلق دی، الله چې ورته پوه وي علما، نو الله ګوره د خپل شهادت سره، د ملایکو د شهادت سره، د علما او شهادت هم یو ځای کړو، وایي تاسو د مولیانو نه منې. کوم مولیانو چې د هغې علم ته حق راغلی دی، هغې په حق باندې پوهېږي، نو الله وایي ګوره د نورانی مخلوقات ته وګوره اسمانونو کې، د دې خبره نو دا تاسو سره چې په ځمکه باندې کوم علما دي، نو ګوره د هغې خبرې ته چې ته غوږ کېدې، دا الله په دلیل کې ذکر کوي، دې ته وایي دلیل نقلي. د دین په دین کې برخه ده، د عقل په کې هم برخه ده، نو د نقل په کې هم برخه ده، نو د وحي په کې هم برخه ده. نو کله کله الله په دې مسله باندې او په توحید باندې او یا د قرآن او یا د پیغمبر په صداقت باندې قسم وخوري، دې ته حلفیه بیان وایي، عدالت کې هم حلفیه بیان چلی گی. تاسو خیال لے هلته تا نه شهادت اخلي که نه، نو تا ته بوی کلیمه ووایه، کلیمه درسته که، نو قرآن خو پروت دی هلته جج سره، داره دې دپاره پروت دی. نو حلفیه بیان ولا ورکړي، نو هغه حلفیه بیان د مخلوق په منځ کې په دې عدالتونو کې په دنیاوي کارونو کې چلیږي، چې قسم دته یو سړی وخوري هغه وي ځه، او زمونږ په رواج کې هم قسم چلیږي، چې چا راته قسم وخوري زه نه یمه خبر، هغه وایي بس صحیح ده چې تا قسم وخوړ په الله باندې، نو زه د دې دپاسه تا ته څه نه شم ویلی. نو الله څلورم خپل وحدانیت ثابتی په حلفیه بیان باندې. الله زما دا منی زر تقسم خرم په دی باندې چې والسمای والطارق زر تقسم خرم په دی باندې والکتاب المبین زر تقسم خرم په دی باندې یاسین والقران الحکیم انك لمن المرسلین قسم منی دا دلیل الله د صد بار ذکر کی دا ردی د پاره هی او تعالی تعلیم در کی چې ګوره تاسو خبر راکې نو دلیل بوای بے دلیل خبر باندې کی او دین په دنیا کې چې منل شي او الله په خلق باندې منی وی دا قل نکار والا نو د نقل نکار والا تب دا ټول څلور واړه خبرې منی نو ته الله منی مثلا نو دا الله قسم نه منی ته چې الله منی نو دا الله وحی نه منی چې الله وی دا پیغام ما دنیا ته در لګلې دې ته چې الله منی نو الله تا ته علما خو دلی دې علما وره کنه ای علما خو یو فضیلت شته کنه الله سوره فضیلت ورکړې دې یو طرف ته الله وی زه گوایم نو بل طرف ته وی زما ملائک نورانی مخلوقات گواهی نو بل طرف ته وی دا علما هم گواهی نو ډیر خلق داسې دی په دنیا کې چې هغه علما نه مني نه نقلی دلایل نه مني نه تبا عقلی دلیل هم مني تبا وحی هم مني نو تبا نقل هم مني نو تبا د الله قسمیه بیان هم مني الله به ته صحیح مسلمان جوړیږي نو الله مني عقلی دلائل مانی وحی دلائل مانی نو دا وحی دلائل خو اللہ مونږ ته خود دی نو دا نقلی دلائل خو اللہ مونږ ته خود دی دا علماء وم مانی خوا دا علماء پا کی چارا اوز دی لکم خلقو چه علم نشتا و علم کمزور دی وغا دا غی عبور نده حاصل پا قرآن و پا سنت بانی نو بس اغی تا گورو نو پا علماء پس بلگی زندگی پا دی پس وقب کلی دا کتابو نو بیلی کلی تقریرونه به شوروی مناظری به شوروی او چې تو ته ګورو نو بس دغه زور په دی باندې چې مولا پکې چاره وسته دی عالم پکې چاره وسته دی نو ته ورته وایه کنه وای ته پکې چاره وسته دی دا دور لوی او د تاله چا درکړه دا خو به ته منی ځکه چې الله وی دا ومنه د دې حق پرستو خلقو واوره غي چېرته تسوینو صحیح خبره کوي الله وی ما په خپل توحید باندې هغه ګواهان ګرځولي دي ملائک میں گواہن گردو لی تب سبا دا وی جی جبریل پکی چارا استری دا ملائک پکی چارا استری دا منگا نمنو پتہ نہیں لگی نورانی مخلوقات منگا بینو ناغی منگا سو منو دا چکم پستر گو بانی بینی علماء حق پرس چید آغی دا دین خدمت کردی پا دنیا کی او پا دی دین بانی آغی مال او زان قربان کردی تو وی ملا پکی چارا استری عالم پکی چارا استری نو دین را رسول چاری تاتا زدہ تا پوستو که کنا صحابہ نمانی دا واسطه را زمونگا و دا پیغمبر پا میست پیغمبرو مونگ تا دین تا سی دارک نده را رسول نوست پیغمبرش تا چی مونگو تا کینو اغنه وورو صحابه و تی ووری دا پیغمبر دا دنیا نلارو نو تبلیغ و دعوت ختم شو تعلیم دا قرآن ختم شو نا دا غیه نخص یوا شو او چا سیوا کو صحابه اکرامو صحابه اکرامو تا سوک ناستو نو استاس پخپل تاریخ لگ راوالا اپ اسلامی تاریخ کم راضی استا پری دنیاوی تاریخ کم راضی اغه لگ راوالا نو تابعین سورہ جدینو سعید ابن جبیر د چان زک سعید ابن مسیب د چان زک نو قتاده د چان زک ضحاک د چان زک ابو العلی د چان زک دا سورہ جی تابعین دی حسن بصری د چان زک نو تابعین پورا یو سلسله چې دا غی بارکی د پیغمبر وینام و چې بهتر زمانه داری زما و او ورپسې زما د صحابه ده نو درېمه زمانه د تابعینو ده کنه هغه ته نبار نه دي نو په تابعینو کې چې کوم علما تیر شوي دي او د قرآن تفسیر یې کړی ته به څه وایې چې مولا زه نه منم نو ته خو بیا قرآن نه منې واسطه صحابه و تابعینو ته پاتې شوه او ته به تابعینو ته پاتې شوه او په دې سلسله باندې حق پرستو علما او قرآن مونږ ته راورسو نو آخر کې د قرآن نوم انکار وکړه ولې تا ته پیغمبر ویلي دي تاله پیغمبر اوری دلی دی نا اخو زمون نسوار لسوا کال مخی تیر شوی دی صحابه و قرآن تابعینو تفری خود نو تب تابعینو تنو سلسل را روانه و تروس پوری نو نن زمون گا کتابو نوی وی قرآن مونگ تا پا تواتر سر رو رسید نسوشی پا تواتر سر دا دلیل نقلیه دی صحابه کرام یو لا کم و بیش زمون دا پار دلیل نقلیه دی تابعینو تا دین پری خود نو تابعینو دا اللہ پا علم کی چہر سورو ناغی تب تابعین و تفریخ ہو دا آنگا سلسلہ نن را روان دا و نن چی دا قرآن دا تواتر نسوک انکار کی نو پا اتفاق دا امت اگا کافر دا پا اجماع دا صحابہ و جنن سوک اعتراض کی ناغ اخکارا کافر دے ذکر اجماع دا صحابہ و شو جدا قرآن صحیح کتاب دے حق کتاب دے نو پا دی بانی ام اجماع و شوا جدا پا تواتر سر من ترو رسی دا دا سید اللہ کتاب دے پا دے کی چا خیانت ندے کردے نو قرآن منی چې قرآن منی نو دا خو ملیان را رسی دا خو ملیان دے پا لرا وڑے دے دا خو علماء مخکمات آسو تونوی دا سی علماء چا غیبا پشپگو کالا کی قرآن یاد کو دا معجزہ ندا دا دا قرآن اعجاز ندے یو ماشوم دا وو کالی قرآن و تیادی او غنن دنیا کے سلورم طبقی مفسر یادی گی ابن جریر نو داغه که تاریخ دنوم بسی الا ماشاءالله او که داغه تفسیر دنوم بسی ټول مفسرین هغه ته محتاج لري ویدار متقدمین نو لکه دا خبره مضبوطه ده دا خبره مضبوطه ده علما محتاج دي مخکانو علما او ته سلف ته او سلف او محتاج او صحابه او ته صحابه محتاج او پیغمبر ته او پیغمبر ذکر جبرئیل علیه السلام نه دا اسمنګه وو سند ضروری دي چې او سړی سره سند نشته د قران چې لکه تا قران د چا نه ویلې ساغ استاد چانه ویلو ته مونږ ته سند وای خپل نو د حدیث او سند را ته وای کنه لس حدیث ته ذکر او بس شیخ الحدیث شو شیخ الحدیث چاته ویل شي حافظ د حدیث چاته ویل شي ته تعریف را ته لګو کنه دا خو به ته تا سره به علمي تا به کم از کم د چانه سره زده کړي امام مسلم پورا باب تړلې ده مقدمه کې په دې خبره باندې چې اسناد په دنیا کې نه وي نو لقال من شاء ما شاء چھ چھا سوی غبے وی نا و دین کے اسناد دا ډیر ضروری دے ما د خپل استاد نه قران ویلی دے هغه د خپل استاد نه ویلی هغه د خپل استاد نه ویلی دا عربو دا عجمو او بیا د هر یو استاد نو داغه کتابونه راواله ته د اسماء او رجال هغه ډیر ځان کړو لری په دی باندې نو داغه حالات په تا ته پوره راغست چې هغه استاد ګور استاد اسه وخه حرام چې ته نو کړلی او ټوله زندگی په علم کې تیر کړی و مقصد زما دار چې دلایل نقلیه په دین کې مضبوط دلیل دی دا بنوي چې مولا پکې سوکته او امام پکې سوکته او پلانې پکې سوکته کدا مشران او علما نه وي نو دا دین دا قران دا حدیث د پیغمبرو دا په تواتر سره نه د دې باندې نوم نشان نو ډېر علاقې د سری چې قران پکې نشته چې قران پکې نشته نو قران حافظان به پکې حدیث پکې نشته حدیث او کتابونه پکې نشته غي په دې کتابونو بس سره زر ورګي خو موږ لږه قرآن نه کړ ته پکې څوک مسلمانان شوی دي اغي صرف نوم اورېدل لري چې او قرآن یو کتاب دی یا داسې حدیث پیغمبر مبارک خبرې دي اغي په یقین کې چې مال ورګي ځان په قرباني هغه شي ستانه حاصلې ولي اغي محروم دي نو دا کوم چې نه دي محروم او په خېټه باندې ماړه دي نه اغي پکې ټانګر کوي نه مونگ لدے وقت سرا دا اللہ پا دین کی او دا اللہ پا توحید کی پا قرآن کی او دا قرآن پا علم کی او حدیثو کی او دا حدیثو پا علم کی ٹانگر ندی پکارو مونگا با دا خپل علماو دا غید علماو دا غید استادانو حتی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر او رسی دا ہر چا پا خپل دے بانی قدر و احترام او دا خبر منل چی نا نمانی نو بیا خود قرآن نمانی بیا خود دین نمانی بیا خود دا اللہ خبر نمانی د دی وجنا الله د مشرکین نوم دا مطالبه کی چې تاسو سره سشتا د دین مخ کې ما تاسو له کتاب درکړې س نبی راغلو س مولا س عالم سوک راغلی ما ته خو یېګا نه چې د دې قران نمخ کې تاسو له بل کتاب درکړی او پاغي کې دای چې پیر بابا لدا لا تو منات او عزال لدا دا ام آتیناهم کتابا تپوس کی سوکو اللہ او دا چانہ کی دا دینے کی ام آتیناهم کتابا یا ورکڑ دے منگا دی دا کتابا من قبلی ہی اے من قبل القرآن دا قرآن نمخ کی فهم بیہی مستمسکون دی پاغیبان منگولی لگا ان کی دی اللہ وی کدا سیجو سیدہ وی خیاماتا که مونږ دې لس کتاب ورکړی او په هغه کتاب کې دایي چې دا شرک پکې کوي بعد مفسرین من قبله نه مراد شرک دی مخ کې د دې شرک تاسو چې کوم شی جوړ کړی دی نو تاسو سره آیا د دې کتاب شته خو مشهور معنا دار چې من قبل هي من قبل قران بل قالو او دلیل وسره شته خو دلیل څه دی دا الله رد کوي د مشرکانو په دلیل باندې بل قالو بلکی دی وای ان وجدنا آباءنا على أمة يقينا مندلي ومنغا خبل پلاران ومشران على أمة ويو طريقة باني ويو مذب باني أمة طريقة ومذهب منغا مندلي وخبل مشران ويو طريقة باني ويو لار باني ويو دين باني وإنا على آثارهم مهتدون او يقينا منغا داغيب قدمونو داغی پاغا نقشو داغی پاغا آثار ستوی داغی پاغا نخو نخانو محتدون لار مندن کیو مشرکم دلیل پیش کن مشرانو دو قسم دی یو مشران دی پا دین کی او یو مشران دی پا دنیا کی دا دنیا مشران سوک دی لارو نکو پیرو استادو دا خلقو پا نظر کی باطل پرسو اگر مشرانو دی تو سپریخی دی دانا چا سبینی پریخی دیر کتابونی دی قصو نڈک دی دیر کتابونی دی خوبونو نڈک دی دیر کتابونی دی خراپاتو نڈک دی نبدو کتاب کمیم وراء ظهورهم ابن قیم وی اللہ ستا کتاب شاہ تا پریخو دو وتمسکو بذخارف الہذیانی او ستا کتاب پا مقابلہ کی سبل سرا واغستو بے زخارف الہذیانی زخارف ہو صورت زخرف ہو اگر بیہودہ خبری ہذیان او دبارہ خیستہ شوی خبری دبارہ ہڈیر خیستہ شوی تاسو گورے دی جنڈو تھا تاسو گورے دی قبرون تھا تاسو گورے پاغیبان شالون تھا او منجورانو تھا او کل کل پا کیتنم گواچی او چرس پا کس کیشی خواگو خو پا کی ڈیر دی او الواگان پا کی را دی شیرین پا کی را دی مال کی پا کی سٹلی شی په خوا بچ په زیارت باندې داخلق تیرېده اوس په کوم ډیر دی ناغیل خبر قسم خلق راته چېغې کې بدن نه ورلی او په هغه کې به کوم پیران ناستو او کوم خلق نو هغه ته په پته ولګی چې پلانې راغلي او پلانې دی نه راغلي او دا غزه خو چرس ډیر مشهور دی نو لاول ته پوس به ته دا کو سلام ملام خو نو دا غریب ملاوی د یو بل سرم داسې او تا به وګنې دا چې سر کاپر دی او بل سره یو دی کی سلام ملام پکې چرته نو بس دا غبا بیا منجورانو تبا اڈارو شو کہ بھائی لانے را اغلی اغیی تبا خب پتاو چھے با غبا بسکت تلاس نیو ٹوٹا بے راو آغستا او غبا پچیلیم کی بل قالو انا وجدنا قلو مرگرو منتقی سکولا اغا مرگری وسم دلتا ری وی مرگری میزان سربولی و موتج رازے تماشاو گو رے تا سخوانے نخو رازے تماشاو گو رے نو بس وی چھے اغدا سوکا تنو ہوی آواز اوکو امون جورانو تا لکا نوی چرگان رالو او وخی روجی رالی او چاوا پاکی بیمال گی دال خوانو اگی داگی تا پراتو ای که خوار قسمو نو بس وی مرگری دا غروخ کو او دیر دلر نراغلی و دا غزای دا غرون چرسو دیر مزیدارو وی اگا نوی پا چیلی میتی ندک کو چیلی میتی ندک کو نبیا باقا نخگردو داستی نو چوم دا دخوالی واپس راوڑو او د په خلکې خو د اچا چې راوړی نو هغه چیلم بل شو هغه نور خو باسې تللوګی ستو او د سره بس وی چې بل شنو وی دی کې پیر آواز وکړو چې پیر آواز وکړو نو وی خلکو دغه لا غړم ورک رباب کو سره پروتو دغه سره پروتو یو غرب شو وی لوګی خاتو وی ما هغه مرګری ته وی چې نن نخره واخی وی هغه وی چې د ځان مې وباس ظالم او مازغه مې خراب شو ندی لوگو دلاتا آغی دا پا دلیل کی پیش کولا دا زمانگا مشران دی دا زمانگا پیران دی نانا نمشتر کتا سولی دی پا پی خور کی رحمان بابا تلال شنو سنس اندازه برا تولی دی او که پیر بابا تلالی نو علتا مشتر با قیده دا تا سی تجلالی نو علتا مشتر دا آغی تا پولیس ملیست نوی ولکه پولیس والدی اول تا آغی سر ناسی و چر سو بانگو سرس او کنینو پیسې ولا ورکی هغه په دغه کې مزید هغه مولانو ته او هغه پیرانو ته سوغک نشي کولی دی دلیلو خو یا او دلیل مون سره شته څه دلیل دی ان وجدنا ابا انا علی امته مونگا مندلی خپل مشران په یو طریقه باندې غیبم پیر بابا دروانو غیبم داتا سے دروانو غیبم لات منات او عزات پراتو قریشو کې څو مشران تیر شو نغی براله سلامی به کوله کنه د هوبل بابا نغی په نوم باندې بخیراتونه کېده ذبح یو او خو بد الله په نوم لری دا بل بده هوبل بابا په نوم لری دا مونږ وی دغی په لار باندې روان یو الله ردی پر دلیل باندې رد کړي چې ګوردارې دلیل نه دی دا وسوم خلق ډیر پیش کی تب مشران پیش کی خو مشران د دینو علما به پیش کی دغه علما نه دی دا په حقیقت کې پیران نه دی دغه علما یو پیران دی خو دنیا هغه کتاب د الله پرېخه دی حدیث ته پیغمبر پرېخه دی په هغه باندې پویګم نه خود ساخته پیران زمونږ د ملک د پنجاب ته نه ډک دی کتا سولاړ ان تاسو به حیران پاتې شئ چې پنجاب کې خور سره د ایمان او اسلام نشته ټول دغه پیران ته خزه او نر په پراتی او دا زمونږ مشران مشران و بداسی کل وکذالک دا دوی متسلی دا یوم اخی تیر شیوا او دارنگی پیغمبر ما ارسلنا من قبل کا فی قریت ندلیگلی منگا مخکستانا پہس یو کلی کی من نذیر حیس یو یرون کی الا قال مطرفوها مگر ویبا مالدارو مستو شو داغی مطرف اگا چاہتاوی چی پا مال او پا دولت کی مستو شوی دی پا نشو تماشو کی مالدار دا حق خلاف ټول مردق خلکو کړی دی هغه خود غوړ زیړې پر خو دین شوی نو دغه مالدار وبسوی ان وجدنا ابا انا علی امه یقینا مونږه مندلی خپل مشران علی امه په یو طریقه باندې په یو دین باندې په یو مذهب باندې و ان علی آثارهم مقتدون او یقینا مونږه دا غی په نقش قدمونو پسې اقتدا کوون کیو مونگو بس پاگی پس نیتم تڑل امام پا نیتم نیت زمونگا امامان دغو زمونگا مشاران دغو آو دا مشارانو بمانی مشاران پا دین کی راغلی دی ما مخ کی تاسو تاوی سورت فاتحه کی مونگ دا اللہ نا دا سوال کرده چه اهدن الصراط المستقیم اللہ تا مونگ دا نیغا لارو نو اللہ نیغا لارو مونگ خو نپیجنو گنا دا دی وجن دا غیغ نیغوالیو ما اللہ تا مصپار لده دا صورت نن دے تعلیم المسئلہ اللہ وی دے سوال چل دکا دا اللہ نو والا چل اللہ ما تا صراط مستقیم خے صراط مستقیم دا تا اللہ خو دا سوک دی دا چالار دا صراط اللذین انعمت علیہم اللہ دا آغا حلقو چی تا پہ احسان کردے تا پہ نعمتو نکلی نو زمونگ دا پارا مخ کلار پرتا رکھا نا و صحابوں دا اللہ نا دا خوختا نا دا غیر پارا سوکو و دن کے خود صحابہ مخ کے نو نمخ کے خود سوک تیر شویو کنا نو اللہ سورۃ النساء کی داغی وضاحت ہو کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ویدا والصالحین بکی سوک پیر دا مگنے پی جنو انبیاء ہو پیغمبران شو صحابہ ہو آنگا وقت کی سوال کہو دا اللہ ناو پمانزو در یدو ناغی بداوی کنا چا اللہ مگتا نیغا لارو خیلار دا چا دا انبیاء ہو نیو لاک و سلیر اس در انبیاء تیر شیو دا صحابوں دا سوال کو نور پسی و صدیقین دا انبیاء و مرگریو کنا اگی و سر پا خبر کی ولادو صدیقینو کنا صاحب یاسین صدیقو کنا اصحاب کاف صدیقینو کنا دا نیکان خلق چی اگی پا مسئلہ بانی سر ور کردو دا موسیٰ علیہ السلام مرگرتیا چان کردو دا فرعون دا ڈالی سردو وی دا اگر دا تردیو رجل مومن تروس پوری پا قرآن کیا دیگی دا صدیقینو کنا والصدیقین والشهداء و بنی اسرائیلو کی اویات انا پا یوم آزگر کی با دے ظالمانو شیدان کرو پا کم خبر دا غیم دا دعوتو چی لا الہ الا اللہ یا قوم اعبد اللہ ما لکم دا انبیاء سر اولانو باقی دا بیانو نا بیکن تقریرو نا بیکن غیب اونی والجلتا بیواجو الپانسی بیکن یا بی پا غصات پی شوروک را او پا اروبانی بیوری بل سنگ بیچی انبیاء سر کل دا سی بیغا حق برسو سر اوکن والصدیقین والشهداء نو دا سلورم اڈر سوکوا والصالحین نیکان خلق دا نیکان خلق سوکو پا دنیا کی جی کم تیر شوی دا پیغمبر نمخ کی دا آغا خلقو چی غی سر علمو دا اللہ دا توحید دا اللہ دا اسمانی کتابونو او پوی دا علماو پا جہل پا زمانہ کی کم تیر شوی خو دا وست چی منگا لگیا یو دعا کو دا صحاباو نرستو نو زمانگا مشران سوکتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوال تر یو دنا صحابی پوری زمونگا مشران دی کنا تابعین زمونگا مشران دی کنا پیغمبر ویلی دی دی غورا زمانو کی چسکی گی دا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم پیغمبر و تخیر ویلی دی ناغا بہتر زمانی دی ناچہ کم خلق پاکیو ناغا بہتر ندی ناغا بہتر ہو کنا ناغا علماو ناغا دا پیغمبر مرگری ہو ناغا دا پیغمبر دا مرگرو مرگری ہو اگی پیغمبر لیدلی او چا دا پیغمبر مرگر لیدلی او ناغی اگا مرگر لیدلی ہو صحابی چاہتا ہوئی چا پیغمبر لیدلی پی دا ایمان پا حالت کی آو پی ایمان بانے دنیا نتلی نو تابعی چاہتا ہوئی چا اگا لیدلی آغا سوک چا اگا پیغمبر لیدلی نو تب تابعی چاہتا ہوئی آغا چاہتا چا اگا لیدلی آغا سوکو چا صحابی لیدلی آغا صحابی چا اگی پیغمبر لیدلی دادر زمانے بھی اولائک آبائی فجئنی بمثلہم در زمونگا مشران دی دا سے مشران مونگتا پیش کا نو کتو ہے چی دا مشرانو دا چرسو والا و بانگو والا اللہ دا دیپو دی دلیل بانے رد کی چی پخوانو انبیاء و مسئلہ کردی وان نو آغا پخوانو مشرانو و تداوی دیو چی انا وجدنا آبائنا علی امت زمونگا یو دینو زمونگا مشرانو شلکنڈے باباو او دغا نمونه ولم يخي آباءنا على امته وإنا على آثارهم مقتدون او منغا خدا غي پا نيات باني نت دا غي پا نقش قدم و پا واني منغا مقدم يخي دا الله دا مشرقين و پا دليل باني ردو چه دا شيء غلط ته دي وقتی که يوصله و سوئي گنا چه ما بایی دا غزا و علم دا غنا مغوري دا ولما خودر قسم دي گنا روافظ کنشتا ولما یقینو کا پر وافظو کی داس علماء رج سنیانو بانی لوکی وارسل سو فکر والے نور وستا با پاقا پاسیم زی اگی تفسیر لکی اگی کتابو نے لکی دا حدیث سنگا چیزا مونگا سنیانو کی دی نو داس پاقی کمشتر حدیثو علم کی و پداقی خودیر مخ کی دی تو پاکی لگ فرق کیا کنا تو پا ہر عالم پاس نزی آمیان او پاس چیزی نو اگا داگ آمیان دی نواجد نا آبا انا علاو کپ علماء پس دی نو پا علماء کی بم فرق کے چہ دغه خالق پیٹ پرست خیٹی والے دے آخو دا زانا جاہد دا زانا سلور در حدیث جو کرو غم مولاو سلور در حدیث جو کرو سوک بولا راغی پا عربی بانی خب قادرو و تب مال او حدیث جوڑ کنو صفت بے تشورو کو نو بس اگر بولے او لس در ہم آور کرو آخو دا پیسو دا پار لگیاو دا خو علماء پا دنیا کی تیر شوی دی حق پرستو دا غی کتابو ندی اگر بر آوالی دا غی بلک تا پوسو کی دا علم نو دا مولانا جی دا پلانے علم سنگرے دا پلانے مولا سنگرے دا ہر چانشی من لے فقل تورتو ہے قالا وی پیغمبر اولا جئتو کم ذکر پسی پیغمبر وی اگر چی ذرا غلیم تاسو تا بے اہدا مما وجدتم علیہ آباءکم دا سے دل میرا وڑے دے دا سے لار تاسو تا خیمہ اگر چی را غلیم تاسو تا بے اہدا خلار خودن کے مما دا غنا وجدتم علیہ چی مندلی دی تاسو پاقی بانی آبا اکم مشران خپلو زما دین قوی دے زما کتاب قوی دے زما دلیل مضبوط دے ستاسو مشرانو ستاسو اغا دینو اغا کمزوریو اغا خیٹو والو باطل پرستو پا شیطان پس روانو ما چی کم دین راوڑ دے اغا در طول نخو نیغ دے و برابر دے بے اہدا قالو نو خلقو سووی اغیتا چی پتاو لگی دا چی دے خود خپلی ننوڑی دد مقابلہ منگ نشو کولے نو بوی دی مشرانو انا بما ارسلتم بهی کافرون یقینن منگا پاغس چی تاسر علی گلی شوی پاغی بان انکار کونی من زتوا ہے کنا قرآن او یہ نی من اللہ نسلم پڑے رہے بانے ادرے وی زمان منن اگی تا پتاو لگے رہے چھو اس خردن مقابلی منگا نیو مناظرہ منگ دسر نشو کولے خبر دسر نشو کولے زکا غوی مال جبریل لازی ما تا دا اللہ را طرف نوحی رازی مال چې الله کوم کتاب را کړی دی نو دا ستاسو د مشرانو د هغې نه ښه نیغ دی ښه برابر دی صحیح لار ده نو اوس مونږ څه وکړو نو څه د عناد کې رالوي نه منو کفر پې کوو الله وی اوس به زه جواب ورکړم فانتقمنا منهم الله وی مونږ به دل واغست دینا فانظر نو ګوره پیغمبره کیف کان عاقبة المکذبین څرنګ یو انجام د دروغجنونکو قوم نوح ته وګوره عادیانو تا وګوره سمودیانو تا وګوره قوم فرعون تا وګوره قارون تا وګوره قوم لوط تا وګوره قوم شعیب تا وګوره او رازور پس الله اشاره وکړه چې د دغه خلکو چې غیب خپل مشرانو باطل پرس پر دلیل کی پیش کول اغي و د حق خبر نه مخ اړو پیغمبر و ته حق خبر کول دلیل و ته خو عقلی دلایل نقلی دلایل وحید دلایل د الله په ذات و ته قسم نه خور خو اغي نو جوړ نو الله و چې اپ خانو ته و رغیم نو جوړ دغی سحال شو سبب ردیم دا حالی د مشرکین په دلیل باندې الله رد کو رد بے مستدلو به من اتباع آبائهم مشرکانو چې په کومه خبره دلیل نیولې الله او ته ستاسو دلیل باطل دی دلیل دا دی چې قرآن ته وګوره دا وحیده زما دلیل دا دی چې د عقل نه کار واخله دلیل دا دی چې د حق پرست ومنه دلیل دا دی الله وی زما بیان ته غوږ زما قسم ته غوږ کیره چې دې هستم نه جوړیږي نو فندر کیف کان عاقبت المکذبین دا غی انجام تباہی او هلاکت شو نستا انجام بم تباہی او هلاکت شی وہ خبر دیا دلیل نقلی دے او دا اختر نرست کو انشاءاللہ ام آتیناہم کتابا یا ورکڑو منگا دیتا سا کتابا من قبلی ہی مخکر قرآن نا فهم بیہی مستمسکون نو دیپ آغیبانی منگولی لگا ان کی دی بل قالو بلکہ وائی دی انا وجدنا آباءنا یقیناً منگا مندلی خپل مشران علی امت فیو طریقہ فیو دین بانی و انا علی آثارهم مهتدون او بیشک منگا داغی پنقش قدمونو لار مندن کیو وکذالک او دارنگی ما ارسلنا من قبلک فی قریت ندلیگلی منگا مخکستان پا حس یو کلی کی من نذیر حس یو یرون کی الا قال مترفوها مگر ویلی دی مالدارو مستو شو داغی انا وجدنا آباءنا بیشک منگا مندلیو پلاران خپل علا امتن پیو طریقا پیو دین بانی و انا علا آثارهم مقتدون او یقینن منگا داغی پا نقش قدمونو پس اقتدا کون کیو قال اوی پیغمبر اولو جئتو کم اگر چی ذرا غلیم تاسو تا بے اہدا پڈیر خلار خودن کی مما داغنا وجدتم علیہ آباکم سمندلو باغیبان تاسو مشران خپل قالو دی قومنوی انا بما ارسلتم بھی کافرون یقنن منگا پاغت سو پاغت دینو چی تاسو باغیبان را لگلی شوی انکار کو فان تاقمنا منهم اللہوی منگا بدل واغس دینا فاندر وګورا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگش انجام دا دروغ جنونکو هلاکت او تباہی ہاں.